بر کړه وې تاسو سمره انتظار کړی نو دې عظیم شخصیت بداوي ها کذا امرنا ان نطلب العلم وی مونږ ته دغه شان حکم شوی چې علم مداسه لټو دانه چې تاغله تکلیف ورګ انتظار به کول وګوره په دغه آیات به عمل کول وی ها کذا امرنا ان نطلب العلم مونږ ته حکم شوی دی چې علم مداسه لټو دا وی دا وګوره تواضع او بیا روح المانی ذکر کړي وکانه رضی الله تعالی عنہ عد ذلک من التواضع و ایدا عاجزی او تواضع نشمارل و هو من اقوى اسباب الفتوح لطالب العلم عاجزی او تواضع و ایدا ډیر د مضبوط اسباب نه دی چې طالب العلم لپاره د علم دروازې کولوي ځکه علم دانوم صرف د زده کړې نه دی علم سره چې عمل لی تواضع نه وی عاجزی نه وی نو هغه علم انسان تباہ و برباد کی شیطان سره ملمو هو چکل تواضع او عاجزی نو بلکې غرور او تکبر نو رب العالمین هغه کوم مقام ته رسول او بیا دا روح المانی مصنف رحم الله وای وی وقد اعطانی الله عز وجل نصیبا وافیا منه فكنت اکثر التلامذہ تواضعا وخدمت للمشائخ والحمد لله تعالى ذلك وای ما تم الله زدین لوی سرا کړي وای ز په اکثر شاگردانو کې د خپل استادان وړاندې مې ډیر عاجزی کړي او ډیر خدمت وکړي او زه وای په دې د الله حمد ادا کوم چې الله ته دومره لوی کار غوسته وردا دیر جلد تفسیر د لیکل او د دین علاوه نورم د تصانیف دي نو تواضع په کار د اجازت غختلم د شریعت حکم دی خو کدی اجازت پر زال لتکلیف ورکی او په انتظار شی نو اللہ وی ولو انہم صبرو حتی تخرج الیہم لکان خیر اللہ نایات مبارکہ کی دعوی فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا کتاسو نمندو پدی کیس سوک فَلَا تَدْخُلُوهَا نُوَرْدَن نَكِي گئی مَحَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ تَرْدِي چِ اجازتُ قُلِشِ تَاسُ تَا او کی اجازت نه ملاوې دو درې پیری دے سلام واچولو ناغه مسلم پرون واورې د چ واپس مزه لکه نبی رحمه الصلات والسلام دا در صاد رضی الله عنه کور تراغلو پرون مو حدیث واورې دو اجازت یو غختو اغله اجازت ملاو نشو درې پیری چا جواب ورنکو نو واپس لاړو اعلان کی صحابی سلام اورې دو او په کلار غونته به جواب ورکولو مقصد دا چې د دې مبارک خلینا بار بار په مونږ باندې سلامونه او رحمتونه راشي نبی رسول الله السلام علیکم و رحمت الله نو حضرت سعد ابن عباد رضی الله عنه په کلار غونته وی و علیکم السلام و رحمت الله خو نبی رسول السلام ته आवाज ورولونه چې درې پیری نبی رسول السلام سلام واچول اجازه ته او ته چا اجازه ته نو کو واپس روان شو نو صحابی راغی اور توی بی انت و امی ما سلمت تسلیمتا الا هی بی اذنی ولقد رددت علیکا وی مور اپلار می درن قربان شتا یو سلام ام ندے چولے مگر ما پا غگنو اور ادلے و جواب می در کڑے خو ما وی پریدے چی دیر سلامون روانی واچو چستاسو دے سلامون و دے برکاتو نا پا منگا دیر راش او بیا پورتا نبی ری سلام ارادن نا او نبی علیہ السلام ته تو عام وړاندې کو نو کله چې نبی علیہ السلام تو عام وخړو نو یو دام د چې شامل مسیا در کيو دعا په کې دام دا او نورم ډېر دعاګانې وی اکل تو عامکم الابرار وصلت علیکم الملائکه وافطر عندکم الصائمون نبی علیہ السلام ورته استاسو تو عام نیکانو خلکو خړو بلکې نیکان سکه چې نیکانو سردارو خړو نام یو حدیث کی راغلی و یو سړی خپل خیر خیرات او توام کوي نو دا دی وای نیکان خلق خوري چې مثال د باز خلق ګور مال او دولت وي خو هغه په شراب خورو په غندو خلقو دی باندې خورېش یو مسله عام دا وای استا توام دی نو خوري مگر نیکان و استا سو توام نیکانو خورو ملائکه درت دعاګانې وکي او ایتاو سره روزه دار او روزه ماتک سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم رو جوانو یو دعا دام دا چی چادر تا مثال پتور دعوت در کو نو دا دعا بکے اکلت و عامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ و افتر عندکم السائمون نو پدی ترتیب باندې چکل اجازت نشینو سړی بسکای واپس بزی. فیل لم تجدو فیها احدن کتا سنو مند پدی کورنو کیوتن فلا تدخلوها نوردن نکی گئی ما حتا یؤذن لکم تردی چی اجازت کړی شتا ستا. و ان قیل لکم ارجعو او کچر ویل شلتاو تا چی واپس شئی فرجعو نو واپس شئی هو ازکا لکم دا ډېر پاکواله ده تاسو د پاره. والله بما تعملون علیم الله پاک چې تاسو عمل کوي علیم پوه ده. وای کله چې دا دواړه آیاتونه رالل نو صحابه کرام خو ډېر سختۍ سره په دین باندې عمل کو. نو بیا کباسی او کور ناغیل به مې نور دن کېدل. نو دا آیات الله رولې ګلو چې ند دی ور دن کېدو نه بازی کورونه مستثنا دي لکه یو مشترکه کور دی او عام خلق غی لذی لکه دکان شو یا یو هوټل شو یا بل یو داسې د لین دین زی شو نو هغه ځای کې وای دغه اجازت مسله نه ده. هلته خو اذن عام ده صرف سلام باچه وردن نکیږي با. لیس علیکم جناح نشته ده پتا سو باندې گناه ان تدخلوا بیوتا دا چې وردن نشی تاسو کورونو ته غیر مسکونتن چی آغا نوی اسیدو والا غیر مسکونتن نوی اسیدو والا داستوک نزین دے پاگی کسو کسی گی نا بلکہ عام دا تجارت دا پار دکان دے یا یوا موٹر لے خلق خوراک اس کاک تورزی یا مثال پتوربان علماء لکلی پخوا دا مکی مکرمی کورو نبو آواب خاص دا حاجیان داستوک نی دا پارو او هر چاہتا با پاگی کی اذن عام مو فیها پدغی کورنو کی متاع لکم سامان ستا سنے لکه مثال پتور دیو سڑی سامان نیوزے کی پروت تے نا اغا کورتا ورتلو کی چی سوکشتا دے نا اجازت لم ضرورت نشتا یا متاع نا مراد دے کی فائدہ وا پاغی کی تاسو دا پارا فائدہ دا دا یخنائی دو وجہ نشپا تیرے یا دا گرمائی دو وجہ نشپا تیرے خپل سامان پاغی کی محفوظ کے نو پاغی کی اجازت غختو پاغی کی دی اجازت غختو ضرورت نشتا. واللہ یعلم واللہ پوئی گی ما پاغس تبدون چتا سو اخکار کوئی و سرگند وئی وما تکتمون او حاغ چتا سو پٹ وئی. نو دین گورا مراد اغا دکانو ندی او اغا من ازلی چی جوڑ شوی دی دی مسافرو دا پارا اغا بیوت دا تجارو دی چی دیل اجازت غختو لضرورت نشتا. ندین مراد اغا طول کورن دی چگی کی وسیدن کے نی او آد عام و خلق دا فائدے دا پارا جوڑوی ندغ اجازت تے خدا نگنی چی اسرے دکان لچال وردین علمبے با اجازت غاڑی ولکہ لتا خود اسلامی طریقہ دا چی مسلمان ناستے نو پا مسلمان با سلام واچے پا غیر مسلمہ بانے سلام چول و ابتدا پا شریعت کی نشتا. غیر مسلمہ بانے ہر قسم کافر چی دے نو پاغبانے با اسلامی طریقے سر سلام ناچے ہاں کاغو آچولو نو داغی دے جواب طریقہ دا دے چھتا بے وعلیکم پورا جواب بنور کے ندی آیات مبارکہ کی دا مسئلہ ذکر کئی. لیسا علیکم جناہن نشت دے پتا سبانی سو گناہ ان تدخلو بیوتن دا چوردن نشیتا سو غکورنتا غیر مسکونتن چی نوی غداستوگنے پاغی کی اسی دل نشکی دے فیہا او پدغی کورنو کی متاع لکم سامان دستاسو یا منفعت او فائدہ دستاسو نا طالب کس فائدہ دا زان دا گرمائی سردین بچ کے خوراک سکاک کے سلین دین تجارت کے. واللہ یعلمو اللہ پوئی گی ما پا غصبان تبدونا چتاسوی سرگندوئی وما تکتمون او حاغ چتاسوی پٹوئی. اس دیر اس آیات مبارکہ کی او بالحکم ذکر کئی پردو کورنو تبلا اجازتا وردن نکی دل حرام کن او چکل اجازتو غاڑے نو زنانا او دا غکور والا بزان سنبال کی بنا پر ضرورت بطور ننوزی نستا نظر بغلط استعمال لشی او دارنگ دا زنانا او نظر بم غلط استعمال لشی زکو ای دا زرد فساد دا پارا سو طریقی دی شیطان دا زرد زان پسو لارو رسائی یو د شیطان زړه د رسیدو لار سترګی د نظر د غلط استعمال سرا اثر پزړو غرزی او کله زړه د ایمان نخالشی او تباہ برباد شي سره او کله دغه شیطان د غوګونو په لار راځي داسې خبرو ته سره غوګ کی دی او وېوري چې هغه د زړه د خرابېدو د فساد سبب جوړ شي. کله شیطان ګوره د دې خلی د طرف ناراضي او د خلی د طرف نه راتل دو قسم دي. کله دې په داسې خبرو کې اخته کی چې په هغه باندې ته تباہ برباد شي، نو کله دې د داسې خبرو نه چپ کی چې په هغه تباہ شي، لکه حق خبره حق گواہی او سړی نه کوي، نو دا د شیطان راتللی خود چپوالی د وجنه. کله در باندې خبرې کوي خو حق خبره پټول دي، غیبت دې د ګناه خبره ده، نو دا د شیطان لارې. علماء لیکلي دا په منزلې د سرحدات دي، د یو ملک د پارا دار الخلافه ال محفوظوي چې دا غ ملک سرحدات مضبوط وي، او چې کله سرحدات مضبوط ني نو دا غ ملک دار الخلافه محفوظ ني، ملک امن او امان ني. دا زړه په دې بدن کې په منزلې د سده د دار الخلافه دي، دا غې د پاره یو سرحد دستورګو دي، یو د غوګونو دي، دارنګ یو هغه دې جبې دي. نو د دې د حفاظت قران پاک حکم کړي، زکه تاسو له تیرشوی سوره بنی اسرائیل کې وای ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الله وای دې سترګو د غوګونو د زړه بارکه پر ورځ د قیامت پختنه کیږي. نو دا به شریعت مطابق سنبال ساتي. نو دې آیات مبارکه کې حکم د دې کوي چې پردی کور ته بلا اجازه نه ځي، خو اسه نه پلار روانه او نظر غلط استعمال نه کی، بیا به مقصد د دانش د نظر د غلط نظر سره کله پزړه کې فساد راځي لکه رستو ان شاء الله وایي. دې آیات کې رب الحکم کوي قل اوای حبیب للمؤمنین مؤمنان تا یغضوا من ابصارهم تخکت دی کی دی من ابصارهم د نظرونو د دوینا. تیلک پردی زنان مخل ورشی نو الله وی زما حکم دارے چه نظرون دخکت کی ویحفظو فروجهم او دی مومنانو توایا چه فازت دیو کی فروجهم دخپلو شرمگاہنو دبتکارونا و دسرگندولونا ذالک ازکا لهم دا دیر پاک والد دوید پارا ان اللہ خبیرن بے شک اللہ خبردار دے بما یصنعون فہغ سبانی چی دوی کوی. دی آیات مبارکہ کی دا بلی اولوی جامع حکم دے او پریبانی دا فساد او دا فحشا اغا درواز رب العالمین منگو تاسو لبندے او گرد آیا غزو عمر سیغد عمر و لام پکی محذوف زکا امر غائبہ کی لام رازینو اغلام دیدے کی محذوف دے او دا من ابصارہم کی دو علماء دو قولو ندی د پاره دې منې تم عزیه دې ته وې تعالی دا نو چر وختر کې پټه کبه هو بټه کرو وې دیوال سره بو جنگي کې پچا بو ور سي کندل بو ورځيږي بدلته وې منه بسوارې منه پر دې زنانه چې مخې له درشي نبيا کا ته ګورا اي ته ګورا ما اغه اي ته ګورا منو دامن ته عزیه دې دا نو وې چې ګنستر ګر وخت پټه کا الله وې قل للمؤمنین اوای اے حبیب مؤمنان تا یغضوا من ابصارهم چپټ دی کی خکات دی کی د باز نظرونو د دوینا دای دی باز نظرونو کتک. او حدیث پاک کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم ور کړو ویلعن الله الناظر والمنظور الیها. امام بیحقی په شعب الایمان کې دا حدیث ذکر کړو وی اللہ لعنت وی پا اغا کتن کی بانے چی پردو زنانو لگوئے والمنظور الیہا او کم زنانل چی کتیشی نو پاغی لعنت وی چی غیدہ سے اسباب جوڑ کری چی رخلق دی لگوئے نو وی لعنت وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اغا سڑی چی دے پردو زنانو تگوری او پاغه چا موي چې دادا سي اسباب جوړي ول منظور اليها چې دي ته نظر وکړش دیو جن ګورا پردو زنانو ته نظر کول دیوانه سړي باندې د الله لعنت راځي لعنت راځي دیو جن ګور په دې کې غټه وی وی سيار امراغه بلکې علما ولیکلي وې دغه شان کته نه د ټي وی وی سيار قتل خطرناک دي ځکه اهل علم لیکلي کوم علما چې په دې مسله کتابونه ذکر کړي لیکلي دي نای وای دغه شان کې اوسړې زنانه لګوري نو یا دې چا نو شرمېږي یا زنانه او شرمېږي او قتل او لیدل خنه کیږي او هغه د سباق نشته ناغه کې اس قسمه شرم نه محسوسه کوي که زنانه ناری نو ته ګوري او که ناری نه زنانه ته ګوري او بیا باز خلک ناپوها هغه د دې د جواز فتوی ور کوي لکه باز سیاسي مليان چې تصویر مسویر لا اډو ګناه نه وای لعن الله الناظر والمنظور الیه لعنت وی الله پکتون کی سړی او هغه زنانه چې غی تکتل کیدیش او حدیث پاک کدا ترتیب راغله چې کله دی سړی ناصافی نظر ولګي نو دا ناصافی نظر بلا اختیار دی پدی دی گنہگارم نه دی او پدی باندې ضرورت فسادم ناراضی خود نظر پسې وسړی نظر نه کوي علی رضی الله عنه نبی علیہ السلام تراغله او د نبی علیہ السلام نے تپوس کړو نو دا الله حبیب ورته وی ته د نظر پسې نظر مکوا فین لک الاولا اغړو منی خو بلا اختیار د تانه ولګیدو ولیس لک الاخره او دویم زل نظر استا په اختیار کړي نو دوباره به نظر نکې دوباره به نظر نکې دارنګ جریر ابن عبد الله رضی الله عنه وی وایما د نبی علیہ السلام نه تپوس کړو عن نظرۃ الفجاء چې ناسا په ځنی وخت سړی نظر په پردو محرمات و زنانو باندې ولګي نو وایما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې بس مخ واړو مخ واړو اگر هم باندې خو بلا اختیار ولګي دو اوس دا دویم زل دریم زل داستا په اختیار دی نو دا بتا ته ضرورت نقصان در رسې او گورا حدیث پاک کی راغلی نن زمون دے عبادتنو دی ایمان سخن پاتے ندے کپا یو شریع عمل با حکم بانے سڑے عملو کی نو اللہ با پا عبادتو منزونو کی خون راولی حدیث پاک کی راغلی او دا احادیث دے دے کی تفسیر مظہری کی ذکر کری ابو امامہ رضی اللہ عنہ ہوئی چی نبی علیہ السلام فرمائی لیمام مسلم ینظر الی محاسن امرات اول مرہ ثم يغض بصره الا حدث الله له عباده يجد حلاوتها وینشته مسلمان چې دی ګوري وګوري یعنی محاسن دی او زنانت پاول زن او بیا نظر د الله د یری نه بن کو مگر د دې نظر بندې دود وجنا الله بدل د داسې عبادت توفیق ورکی چې دی بداغه عبادت خون مخصوص ہے کمز دیږي کې به خون وی که ذکر دے پائے کی بے خون وی که تلاوت دے پائے کی بے خون وی نو دی نظر اڑول سر چی او سڑے پردو محرماتو تا نگوری پردو محرماتو تا نگوری نو الہ العالمین باغل دی او داس عبادت توفیق ورکی چی دے با داغی خون محسوس ہے داغی خون بمحسوس ہے دی آیات مبارکہ کی دغا حکم دا اللہ رب العزت دا طرف نا بیا گو رئی سرنا انشاءاللہ دا آیات تفصیل بیا ذکر کرو فرمائی فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا کَچَرِ نَمُنْدَلْ تَاسُ پَدِي كُرُنُ كِيَوْتًا فَلَا تَدْخُلُوهَا نُوَرْدَنَّ كِي گَيْمَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ او قرآن سورہ عجیب خبر پردے کور دے کاغستا دتر کور دے پردے دے کد ماما کور دے پردے دے پاغے کے ناری نسوک نشت تش زنان دی نوی وردن نکی گئ ذکر اللہ حبیب فرمائیلی سوک چپا اللہ و پورزد قیامت ایمان ساتی نو دیو دا تحمتنو دا زینم زان ساتی دا تحمت دا زینب زان ساتی چی چالا مکور نکی او زن نبی علیہ السلام اعتکاف کے ناس تو او یو بی بی ملاقات ترالا اگا بی بی سر ایلک سان خبریو کی بیاد آغی کور لریو نو نبی علیہ السلام دا اعتکاف نور سر عورتو ای کور تا رسولا دا اللہ حبیب تعلیمات پر کری نو یو صحابی چې نبی علیہ السلام سره بیبیو کتن ور چاخش لکه زنانا چا سره سره رخلشی چاخشی جره لار کو لاوکم نبی علیہ السلام ورته په کلار لکه پونی سا ویدا فلانی د فلانی لور زما بیبی بی لما سره دیکھ دا اللہ حبیب دا تعلیم خیلو صحابی وی دا اللہ حبیب اغوی ناس شیطان ستا پزرو کی کسو اسو سر ہوستے وی خیرت دنیا با دے ٹولت پاوی دا اللہ حبیب د شیطان د وسوسه دومره موقه چاله نور کوله ندی دې کوي که سوکنی نو مور دن نکیږي پر دې کور دې اگر کستا د تر دې او د ماما دې خو زنانه دې سلو ور دن نکیږي کستا سه ضرورتم دې نو زنانه به اڑخ لشي او ته به نارینه سره ور دن نشي فیل لم تجدو فیها احدن کنم مندل پدی کورنو کی اوتن فلا تدخلوها نور دن نکیږي ما حتا یؤذن لکم تردی چی اجازت کړي شی تاسو ته و ان قیل کدر لو ویل شل کور د طرفنا و ان قیل لکم کو ویل شل تاسو ته ارجعو چې زئی واپس لاړ شی اجازت نشتا فرجعو نو واپس شی هو ازکا لکم دا ډیر پاک والے د تاسو د پارا وګور د ایمانی کمزوری رالا چنن ک چالو ویل شل ترا ما ما د کور نه چیزا ادا وخت ملاقات نه دی نا په ناراضگی یو تاسو واوریدل چې سلف ورمان کولی ویره کاش چې دا سید چا کور ته زلاړ شم او غوي چې اجازه نشته او زه واپس شم چې په دې عمل راشه هو از کالم دا ډیر پاکواله وکله حاصلېږي چې دا آیات د عمل لاندې راشه والله بما تعملون علیم الله پاک چې تاسو عمل کوي علیم په هوی لیس علیکم جناح نشتر پتاسو بانی گناہ ان تدخلو بیوتن دا چه وردن نشی تاسو کورونو تغیر مسکونتن چه نویداستوگ نوالا اغی کی اسی دل نشی کلے فیہا متاع لکم او پاغی کی فید وی تاسو دپارا سامان وی تاسو دپارا واللہ یعلم واللہ پویگی ما پاغس تبدون چه تاسو سرگندوئی وما تکتمون او حاغ چه تاسو پٹوئی فرمائی قل اے حبیبا للمؤمنین مومنانو تا یغدو من ابصارهم چخکت دی کی دی بندی کی دی دباز نظرون ددوینا ویحفظو او حفاظت تیو کی دی فروجهم دخپلو شرمگاہنو او حفاظت د سرغندولنا د بدکارونا ذالکا دارنگ کول د خپل سترګو د محرماتو نه بندول او د خپل زانونو د گناهونو نه حفاظت ذالکا ازکا لهم دا ډیر پاک والد دوی د پارا ان الله بیشک الله خبیر بما یصنعون خبردار دے پا اغسو چی دوی کوی اور پدی آیات مبارکہ کہ اللہ دو دو خبر و حکمو کو یو خپل نظرونا مومنانو سڑو توئی دا پردو محرماتو نبندول او دویم دا خپلو شرمگاہنو حفاظت کول او چکل دا دوار کارونا پا یو مومن کی راشی وی دا دیر پاک والے دے او چون کی جنت پاک زیده او اغا پاک زیل پاکان بزی او دا قرآن او دا سنت او دا انبیاء علیہ السلام دا راتلو مقصدم داده چی دا گناہنو دا کفر او دا شرک دا گند گونا امت تا پاکوالے حاصل شی دیبارہ کی احادیثم دیر زیاد راغلی چی اغا حادیث دیرے کہ امام ابن کثیر ذکر کری لکه څنګه د قران پاک حکم دے د خپل نظر د حفاظت نداسی جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د نظر د حفاظت حکم کړي لکه سره روایت نظر ته پرون تیر شو جریر ابن عبد الله رضی الله عنه ما د نبی علیہ السلام نو تپوس کړي او د ناصافی نظر بارکه چنا صافی کلب اختیار نظر لګي او ایماته حکم کړو چې خپل نظر دی واړو یو روایت کې دام راغلی چې مات نبی علیہ السلام وی نظر دی کا تکا بل طرف ته توجه کا دارنګ علی رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام ویلو نظر پسې به نظر کینا تال اغولنه دې چې غبلا اختیار نظر لګیدو دا بل درته نه دی دارنگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دام فرمائے لی یوزل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھوئے